से हखुना तुरमाय मंड सब से हठीना दुनिया से छरिए उजले नजट से गिरिए उजले दुनिया से छरिए उजले नजट से गिरिए उजले तुगनी सर्व पारिम तुगनी भुलव पारिम घने घने घने घने